สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 คุณม็อบมาพร้อมกับเรื่องแปลกๆชวนหลอนเมื่อประมาณสัก10ปีที่ผ่านมาครับกับบางสิ่งที่ยังคงติดตามอยู่มาจนทุกวันนี้ฮะใช้ชื่อเรื่องว่าคนสวยครับเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องที่6ของเราในค่ำคืนวันนี้กับสายของคุณม็อบครับสวัสดีครับคุณม็อบ สวัสดีครับพี่แจ๊ คครับผมคุณม็อบตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหน ตอนนี้ผมอยู่ปัตตานีครับ อยู่ที่ปัตตานีเลยอะฮะ ใช่ครับตอนนี้ผมจอดอยู่ในปั๊มครับพอดีผมขับ10แล้วก็จะไปส่งของที่หาดใหญ่อะ จากปัตตานีไปหาดใหญ่มันไกลมากไหม ผมจากนาราธิวาสจะไปหาดใหญ่ครับผม มันไกลมากไหม ก็ไม่ไกลเท่าไหร่ครับพี่จากนาราธิวาสไปหาดใหญ่ก็ประมาณ200กว่าโล 200กว่าโลแต่ตอนนี้คือจอดรถอยู่ในปั๊มนะ ใช่ครับ โอเคจอดรถก่อนเดี๋ยวคุยกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวคุยเสร็จไปต่อหรือว่านอนพักก่อน ก็ออกเดินทางต่อครับ โอ้โห ไปเรื่อย เออนะครับขับรถใหญ่ไปเรื่อยๆใจเย็นๆนะมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับเรื่องของคนสวยที่คุณม็อบบอกว่าทุกวันนี้ยังมีบางสิ่งบางอย่างติดตามอยู่เหรอ ก็รู้ความรู้สึกมันเป็นอย่างนั้นนะครับคือเหมือนกับเขายังอยู่กับผมอยู่ตลอดอะ เป็นยังไงคุณม็อบไปเจออะไรมา เริ่มเลยนะครับพี ่ได้เลยครับ ครับก็ย้อนกลับไปเมื่อสิบปีถึง11ปีที่ผ่านมาผมกับเพื่อนๆจะชอบแบบนัดกันหลังทุ่มนึง ครับ จะชอบนัดกันแบบไปจิบน้ำชาไปแซวสาวไปดูสาวในเมืองนราธิวาสนะครับพี่แล้ววันนั้นก็เราก็น้ำชาอะไรกันเสร็จเรียบร้อยก็กะว่าจะไปขับรถกินลมชมวิวรอบเมืองแล้วก็ค่อยแยกย้ายกันกลับ พอออกมาจากร้านน้ำชาได้สัก5นาที10นาทีผมก็ได้หันไปเห็นผู้หญิงคนนึงผู้หญิงคนนี้แบบผมยาวขาวสวยน่ารักสเปคผมอะผมก็เห็นเธอเดินก้มหน้าแล้วร้องไห้ไอ้เราก็ดันเป็นคนปากไวชอบแซวสาวอยู่ด้วยผมก็เลยตะโกนไปถามว่ า น้องให้พี่ไปส่งไหมแบบประมาณว่าน้องให้พี่ไปส่งหรือเปล่ า ผู้หญิงคนนั้นก็หันกลับมามองหน้าผมแล้วเธอก็พยักหน้าสองทีผมก็เลยบอกเพื่อนว่าเฮ้ยไปจอดที่คนสวยกันดีกว่าเราก็ไปจอดผมก็บอกคนสวยว่าคนสวยให้ผมไปส่งที่บ้านนะเธอก็ไม่ได้พูดอะไรเธอก็มานั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ผมก็พาขับรถกินลมชมวิวไปเรื่อยแล้วก็ถามอะไรเธอไปเรื่อยถามว่าแล้วเป็นคนที่ไหนแล้วทำไมถึงมาเดินร้องไห้อยู่ตรงนี ้ เธอก็บอกผมว่าเธอเป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชผมก็ว่าเอ้าแล้วเห็นมาเดินร้องไห้อยู่ที่นี ่ เธอบอกว่าเธอโดนเพื่อนหลอกให้มาแล้วพอเธอมาถึงนราธิวาสเธอก็ติดต่อกับเพื่อนเธอไม่ได้อีกเลยผมก็ว่าอ้าวแล้วจะทำยังไงล่ะทีนี ้ เธอก็ไม่รู้เหมือนกันแบบมันคิดอะไรไม่ออกตันไปหมดละผมว่าอ้าวแล้วคืนนี้จะพักจะอะไรที่ไหนยังไงเธอก็บอกว่าเธอก็ได้เปิดโรงแรมเปิดห้องไว ้ เรียบร้อยแล้วผมก็บอกว่างั้นเดี๋ยวผมไปส่งเธอที่ห้องก็ได้เขาก็บอกผมว่าได้แล้วแบบระยะทางจากที่เธอเดินร้องไห้ไปโรงแรมก็ไกลเหมือนกันนะพี่เกือบ10กิโลได้มั้ง คร ับผมก็ขับรถมอเตอร์ไซค์ไปที่โรงแรมที่เขาเปิดห้องไว้ในใจผมตอนนั้นผมก็คิดแบบภาษาวัยรุ่นนะพี่แบบประมาณว่าเฮ้ยเสร็จโจรละคืนนี ้ เราก็คิดไม่ดีกับเขาพอไปถึงหน้าโรงแรมผมบอกว่าจะให้ผมอยู่เป็นเพื่อนไหมหรือยังไงเขาบอกว่าถ้าได้ก็ดีนะผมก็บอกโอเคแล้วผมก็หันไปบอกกับเพื่อน ว่าเราก็แยกย้ายกันดีกว่านะเดี๋ยวผมจะอยู่เป็นเพื่อนคนสวยเขาเพื่อนผม5คนเขาก็แยกย้ายกลับไปแต่มีอีก2คนเขาบอกเขายังไม่อยากเข้าบ้านเขาขออยู่เป็นเพื่อนผมได้ไหมผมก็หันไปถามคนสวยว่าถ้าเพื่อนผมจะขออยู่เป็นเพื่อนด้วยได้หรือเปล่าคนสวยก็ไม่ได้ตอบอะไรแค่พยักหน้าผมก็บอกโอเคงั้นเราก็เข้าไปจอดรถมอเตอร์ไซค์ในโรงแรมกันแล้วพอจอดรถเรียบร้อยปุ๊บผมก็ให้คนสวยเดินนำหน้าเข้าไปที่ห้องพอเดินเข้าไปในโรงแรมที่โต๊ะเคาน์เตอร์ผมหันไปมองเห็นพนักงานเขาก็แบบนั่งฟุบลงกับโต๊ะทำงานแล้วแกก็หลับไปอ่ะไอเราก็ดีเว้ยหลับก็ดีจะได้ไม่ต้องถามว่าเรามาทำอะไรมาห้องใคร เพราะว่ามากัน3คน ใช่ครับ ถ้าเกินถ้ามาเกิน2คนเนี่ยพนักงานจะต้องถามแล้วถูกไหม ใช่ครับในใจผมก็คิดดีเว้ยผมก็เดินตามหลังคนสวยไปพอไปถึงหน้าห้องของคนสวยเขาก็เปิดประตูแล้วเขาก็เดินเข้าไปความรู้สึกตอนนั้นผมรู้สึกแบบห้องมันอับเหมือนกับหายใจไม่ทั่วท้องอ่ะพี่แจ๊คเหมือนห้องนั้นมีคนอยู่ในห้องประมาณสักสิบคน อ ่ะเป็นห้องเล็กๆอ่ะ มันอึดอัด ใช่ครับแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากผมก็เดินเข้าไปเพื่อนผมก็ตามเข้ามาแล้วเราก็ปิดประตูคนสวยก็บอกว่าเดี๋ยวขอตัวอาบน้ำแป๊บนึงนะเราก็ไม่ได้พูดอะไรตอบกลับไปคือก็เข้าห้องน้ำไปแล้วเราก็นั่งคุยกันไปเรื่อยๆพอสักพักเธอก็เดินออกจากห้องน้ำมาผมก็เลยหันไปถามคนสวยว่าคนสวยง่วงยังล่ะถ้าง่วงแล้วก็นอนกันดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอายังไงอะไรแบบไหนก็ค่อยมาว่ากันอีกทีเธอก็ไม่ได้พูดซ้อมกันเองก็ปิดไฟแล้วก็ขึ้นมานอนผมก็บอกเพื่อนให้นอนบนพื้นนะนอนข้างเตียงนะเพื่อนผมมันก็โอเคแล้วผมก็นอนยังไงก็นอนไม่หลับมันแบบอึดอัดที่จะเหมือนกับยังไงบอกไม่ถูกครับมันหายใจไม่ออกอะตอนนั้นผมก็หันไปมองเพื่อนสองคนที่อยู่ข้างล่างเอ้าไอ้สองคนนี้มันหลับง่ายเว้ยมันหลับปุ๋ยเลยผมก็หันไปมองคนสวยอ้าวคนสวยก็หลับเหลือแต่เราคนเดียวในตอนนั้นจากผมคิดแบบคิดไม่ดีกับคนสวยอะผมได้เปลี่ยนความคิดแบบตอนนั้นคือสงสารเขามากกว่าไม่อยากจะทำร้ายเขาอะผมก็นอนพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาอยู่ก็หลับไปก็ตื่นขึ้นมาตอนเช้าหันไปมองเพื่อนสองคนด้านล่างอ้าวไอ้สองคนนี้มันไปไหนซะละไปตอนไหนยังไงมันไม่บอกเลยผมก็ไม่ได้สนใจอะไรผมก็เรียกคนสวยบอกว่าแล้วคนสวยจะยังไงจะกลับบ้านไหมหรืออะไรแบบไหนเธอก็บอกผมว่าช่วยไปส่งเธอที่สถานีรถไฟหน่อยได้ไหมผมก็บอกได้เราก็อาบน้ำอะไรเรียบร้อยผมก็พาคนสวยขับมอเตอร์ไซค์ไปที่สถานีรถไฟพอถึงสถานีรถไฟผมก็จอดรถแล้วเดินพาเธอไปซื้อตั๋วระหว่างที่เดินไปซื้อตั๋วผมก็คุยกับเธอไปเรื่อยแต่ผมรู้สึกแปลกตรงที่ว่าคนที่อยู่ที่สถานีรถไฟอ่ะผมเดินผ่านใครเขาก็แบบทำหน้าเหมือนกับงงอ่ะว่าเอ๊ะแบบประมาณว่าเอ๊ะไอ้นี่มันบ้าหรือเปล่าหรืออะไรประมาณนั้นอ่ะผมก็ไม่ได้สนใจอะไรผมก็เดินไปซื้อตั๋วไปนครศรีธรรมราชก็ยืนรอรถผมก็คุยกับคนสวยไปเรื่อยเปื่อยพอรถไฟมาจอดผมก็บอกเธอว่างั้นก็ถึงบ้านแล้วค่อยโทรมาบอกผมก็แล้วกันเธอก็ให้เบอร์โทรศัพท์ของเธอมาแล้วผมก็ให้เบอร์ผมไป คร ับ แล้วก่อนที่คนสวยจะขึ้นรถไฟคนสวยก็ถามกับผมว่าสมมติในอนาคตข้างหน้าถ้าเธออยากจะมาอยู่กับผมอยากจะมาใช้ชีวิตร่วมกันกับผมแบบเราใช้ชีวิตร่วมกันไม่ห่างกันไปไหนอะไรแบบเนี้ยผมจะ โอเคไหมผมบอกได้สิถ้าเกิดว่าต้องการนะถ้าอยากแบบอยากจะอยู่ใช้ชีวิตร่วมกันกับผมก็ได ้ ขอแค่ให้บอกเธอบอกเราจะไม่แยกจากกันเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปนะผมไปไหนเธอไปด้วยผมบอกโอเคในความคิดเด็กๆตอนนั้นคือก็ตอบรับไป งั้นๆ อ ่ะ แบบนั้นน่ะใช่ครับก็พอเราคุยกันเสร็จเธอก็หอมแก้มผมหนึ่งทีแล้วผมก็ยืนยิ้มอยู่งั้นนะพี่จนเธอขึ้นรถไฟไปแล้วพอรถไฟออกผมก็เดินกลับไปที่รถผมก็เดินยิ้มไปและไอ้คนที่อยู ่ ที่สถานีรถไฟแบบเขาก็ยืนคุยกระซิบกันแบบเหมือนกับยินทาผมอะไรประมาณนั้นอ่ะแล้วบางคนก็ทำหน้าเหมือนกับตอนที่เดินเข้ามาทำหน้างงๆผมก็ไม่ได้คิดอะไรผมก็ไปถึงก็สตาร์ทมอเตอร์ไซค์กลับมาบ้านนึกขึ้นได้ไปหาเพื่อนไอ้สองคนนู้นดีกว่าว่ามันไปไหนเมื่อคืนผมก็ขับไปที่บ้านเพื่อนผมก็ไปถามว่าแล้วเมื่อคืนออกมาตอนไหนทำไมไม่บอกกันเลยก็เพื่อนผมเป็นนามสมมุติกันแล้วกันนะครับสองคน A กับ B ผมก็ถาม A ว่าแล้วออกมาตอนไหนทำไมไม่บอกมัน A ก็บอกว่าทำไมจะไม่บอกเรียกกันจะตายไม่ตื่นสักทีผมก็บอกเอ้าเรียกตอนไหนทำไมผมไม่รู้สึกปกติผมก็เป็นคนตื่นง่ายนะแต่เรียกแต่ผมไม่รู้สึกผมก็ถามว่าแล้วตกลงทำไมถึงกลับก่อนมันบอกว่าเมื่อคืนอ่ะมันหลับไปได้สักพักนึง มันก็ได้สะดุ้งตื่นเพราะแบบมันได้กลิ่นเหม็นเน่าเหม็นแบบเหม็นจนแสบจมูกอ่ะพี ่ ที่มันเล่าให้ผมฟังอ่ะนะมันได้กลิ่นเหม็นเน่า มันก็เลยสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วมันก็สะกิดไอ้บี คร ับ พอบีตื่นมันก็ถามบีว่าได้กลิ่นเหมือนที่มันได้กลิ่นหรือเปล่า คร ับ บีก็บอกเริ่มจะได้กลิ่นแล้วบีก็บอกว่าเริ่มจะได้กลิ่นแล้วแล้วเพื่อนผมสองคนมันก็ลุกขึ้นมานั่งแล้วก็หันหน้ามาทางผมมันบอกไอ้นี่บีเนาะหลับแบบไม่รู้สึกตัวไม่รู้สึกอะไรสักอย่างเลยไอ้เราเหม็นจะตายอยู่แล้วแล้วเสร็จทีนี้มันก็มองข้ามมาข้างๆผม มันบอกว่ามันไม่เห็นคนสวยนะณตอนนั้นมันก็นึกว่าคนสวยไปเข้าห้องน้ำหรืออะไรยังไงมันก็ไม่ได้สนใจอะไรแต่มันเริ่มจะทนไม่ไหวกับกลิ่นเหม็นเน่าอ่ะพี ่ มันก็เลยเขย่าตัวผมเขย่ามันก็ไอ้นี่ไม่ตื่นงั้นเรากลับก่อนก็แล้วกันพอมันลุกขึ้นเท่านั้นแหละมันหันไปมองที่ประตูหลังห้องมันบอกว่ามันเห็นคนสวยยืนอยู่ที่ระเบียงหลังห้องนะครับมันก็มันก็ไม่อยากจะเรียกคนสวยละมันทนไม่ไหวละมันบอกว่ามันก็เลยเปิดประตูห้องแล้วมันก็เดินมาที่มอเตอร์ไซค์พอเดินมาถึงมอเตอร์ไซค์ปุ๊บที่ลานจอดมอเตอร์ไซค์กับหลังห้องที ่ ห้องพักที่เราอยู่อ่ะมันมองเห็นนะพี ่ มันบอกว่ามันก็ได้หันกลับไปมองที่ห้องมันเห็นคนสวยยืนอยู่หลังห้ อง ผมปิดหน้าไปครึ่งนึงแล้วหน้าคนสวยอ่ะขาวซีดแล้วแบบมีเลือดออกทางปากมันก็บอกว่ามันจังหวะนั้นมันก็ไม่ได้คิดถึงผมแล้วมันสตาร์ทรถได้มันก็กลับมันก็กล่าวว่าเดี๋ยวผมตื่นขึ้นมาแล้วมันค่อยเล่าให้ฟังผมก็อ๋อดีเนาะคนหนึ่งพอเห็นแล้วแบบไม่แทนที่จะวิ่งกลับมาสะกิดให้ตื่นแล้วเราก็ได้กลับด้วยกันมันก็ไม่สะกิดผมว่างั้นเอาแบบนี้ไหมเราไปที่โรงแรมนั้นดีกว่าเราลองไปถามหรือไปหาสาเหตุทำไมพวกเองถึงได ้ กลิ่นเหม็นเน่าแล้วทำไมถึงเห็นคนสวยอย่างนั้นต่างกับผมที่ผมเห็นอ่ะคือที่ผมเห็นนี่แบบมันคนชัดๆแบบที่มันไม่ใช่ผีแต่ที่เพื่อนเห็นมันบอกว่าหน้าขาวมีเลือดออกทางปากบ้างอะไรบ้างผมก็ซ้อนสามไปกับเพื่อนไปที่โรงแรมนั้นอะไปถึงก็ท ถามพนักงานถามว่าที่ห้องที่มีอะไรเคยเกิดขึ้นบ้างหรือเปล่าเขาก็บอกไม่มีนะครับต ั ้งแต่ผมทำงานมา 2-3 ปีเนี่ยไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นเลยที่ห้องนั้นเขาก็ถามผมว่าทำไมเหรอมีอะไรเหรอผมก็บอกเปล่าครับไม่มีอะไรผมก็จะทำยังไงเราถึงจะรู ้ นึกขึ้นได้ว่าลูกพี่ลูกน้องผมเขาทำงานอยู่หน่วยกู้ภัยอ่ะพี ่ เราไปหน่วยกู้ภัยดีกว่าเขาไม่โกหกเราแน่ถ้าเกิดว่ามีเหตุฆ่ากันตายหรือคนตายอะไรอย่างเงี้ยหน่วยกู้ภัยคือ เขาต้องรู ้แรกที่ต้องเข้า ที่ ต้องเข้าไปที่เกิดเหต ุถูก ผมก็เลยไปที่มูลนิธิหน่วยกู้ภัยไปถามลูกพี่ลูกน้องว่าเคยมีเหตุการณ์อะไรแบบเหตุการณ์คนตายที่โรงแรมนี้บ้างไห ม เพื่อนลูกพี่ลูกน้องผมก็บอกว่ามีสิเมื่อล่าสุดเนี้ยที่โรงแรมเนี้ยม ัน มีผู้หญิงแบบมาผูกคอตายในห้องอ่ะแต่ว่าตามเนื้อตามตัวก่อนเขาบอกว่าที่แขนจะมีรอยเอามีดกรีดทั้งสองข้างอ่ะแล้วก็ที่หน้าอกเนี้ยจะมีเป็นรอยเหมือนมีดกรีดให้เป็นลูกกากบาทอ่ะเหม ือ นก ับ เขาพยายามจะกรีดข้อมือให้ตายแต่ยังไม่ตายอะไรประมาณนั้นน่ะพี่แล้วแบบจุดจบสุดท้ายก็คือต้องแขวนคอตายอ่ะผมก็บอกอ๋อแล้วมันนานแล้วยังลูกพี่ลูกน้องผมก็บอกว่าก็ประมาณอาทิตย์กว่าๆ2อาทิตย์ได้มั้งผมก็บอกอ๋อแล้วเขาก็ถามผมกลับมาทำไมเหรอทำไมถึงอยากรู ้ ผมก็บอกว่าก็เมื่อคืนเจอผู้หญิงผมก็เล่าเหตุการณ์ให้เขาฟังทั้งหมดเขาก็บอกมึงโดนนั่นแหละ เดี๋ยว นะ คุณม็อบถามบอกถามเขาหรือเปล่าว่าห้องที่ผูกคอตายคือห้องไหน ผมไม่ได้ถามนะเพราะว่าที่โรงแรมนั้นมันเป็นเหมือนกับคล้ายๆม่านรูดแต่คือแบบมันมีห้องแบบคล้ายๆห้องแถวอะครับมันชั้นเดียวผมก็มีก็มีไม่กี่ห้องอะโรงแรมนั้นอะ ครับ ผมก็ความคิดผมก็น่าจะใช่ห้องนั้นแหละห้องที่ผมเข้าไปนั่นแหละครับ โอ ้ โห ก็เขาก็บอกก่อนหน้าผมอะมันก็เคยมีคนโดนมาแล้วเหมือนกันเหมือนแบบเจอผู้หญิงเดินร้องไห้แล้วแบบรับไปส่งที่โรงแรมแล้วพอเข้าไปในโรงแร ม เขาเจอหนักกว่าผมอะคือแบบประมาณว่าแบบหลอกให้เขาเห็นเลยอะไรแบบนั้นนะครับเขาที่ผมบอกว่าเหมือนกับ เหตุการณ์ในวันนั้นเหมือนแบบคือเหมือนกับติดตามผมอยู่ทุกวันนี้คือตั้งแต่วันที่เกิดเหตุจนผ่านไปประมาณ 2-3 ปีไม่ว่าผมจะไปไหนครับพี่แบบมีแต่คนทักนะว่าเฮ้ยแฟนสวยอ่ะทำไมไม่พามาแนะนำให้รู้จักบ้างไอ้เราก็ยิ้มแต่ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าตอนนั้นผมก็มีแฟนที่แบบคุยกันอยู่ครับผมก็นึกว่าเขาหมายถึงคนที่ผมคุยอยู ่ ผมก็ไม่ได้คิดกลับไปถึงคนสวยเลยครับผมก็ผ่านไปจนณปัจจุบันมันยิ่งหนักอ่ะพี่แจ ๊คยัง ก ับ แบบถ้าว่าผมได้คุยกับผู้หญิงคนไหนเหมือนกับมีอะไรมากดอยู่ตรงที่คอผมอ่ะพี่เหมือนกับพี่เคยให้ใครนวดไหล่นวดบ่าใช่มั้ยครับ ครับ เหมือนกับคนเอาหัวแม่มือมากดลงตรงที่ไหล่เราอ่ะ คร ับ กดแบบเจ็บทรมานมากเลยอ่ะพี ่ แล้วเหมือนกับเวลานั่งขับรถนี่ก็เหมือนนะครับทั้งที่กระเป๋าผมก็ไม่สะพาย คร ับ ผมไม่ได้แบกของหนักเลยแต่เวลาขับรถมันรู้สึกแบบเหมือนมีอะไรมากดทับอยู่บนบ่าแบบตลอดเวลามันรู้สึกปวดรู้สึกเมื่อยแรกๆผมก็คิดว่าน่าจะเป็นเพราะเราขับรถระยะทางไกลๆละมั้งแต่มันไม่ใช่อ่ะพอถึงเราไม่ได้ขับรถเราอยู่บ้านเฉยๆเรานั่งมันก็มีความรู้สึกเจ็บความรู้สึกปวดอย่างนั้นขึ้นมาพี ่ครับโอ้โหแล้ว เรื่องก็มีประมาณนี้ครับ หมายถึงว่าทุกวันนี้คุณม็อบยังมีความรู้สึกว่ามีอะไรบางสิ่งบางอย่างซึ่งยังหาคำตอบไม่ได้แต่จะมีคนรอบๆตัวเนี่ยจะทัก จะเห็นว่าเป็นผู้หญิง ใช่ครับผม เ หมือนกับขับสิบล้อไปกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยเหมือนพอเจอเพื่อนๆที่ขับรถด้วยกันเขาก็จะเซลล์นะเฮ้ยทำไมไม่พาลงมาให้รู้จักกันบ้างตุ๊กตาหน้ารถอะสวยนะน่ารักนะผมก็บอกบ้าผมมาคนเดียวอย่ามาอั้มมาเซลล์กัน เดี๋ยวนะคุณม็อบคุณม็อบจะแก้ไขเหตุการณ์นี้ยังไงหรือปล่อยไป ผมก็เคยไปคุยกับเพื่อนนะผมว่าสมมติถ้ามันเป็นเหมือนที่ผมคิดจริงๆ ครับ คือถ้าผู้หญิงคนนี้ตามผมอยู่จริงผมจะต้องทำยังไง อ ะไรแบบไหนเพื่อนก็แนะนำบอกว่าให้ไปหาพระบ้างไอ้พวกติดตลกก็แบบมึงก็โทรไปหาพี่ริวจิตสัมผัสสิแล้วก็นั่งรถไปหาเขาเลยผมก็ได้แต่คิดนะพี่แต่ไม่ได้ทำสักทีเพราะแบบงานมันยุ่งมากไม่ค่อยได้มีเวลาว่างหรอกครับ เดี๋ยวต้องถามก่อนว่าจากเหตุการณ์ที่มีคนอื่นทักแล้วก็ความรู้สึกส่วนตัวของคุณม็อบว่ามีอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับตามอยู่แล้วก็จะมีเรื่องหนึ่งคือถ้าเราไปคุยกับผู้หญิงคนไหนก็แล้วแต่เราจะมีความรู้สึกเจ็บเหมือนถูกกดทับต้นคออะไรประมาณนี้เหมือนมีคนมากดไหล่เรานอกจากเนี้ยมันมีเหตุการณ์อะไรที่มันทำให้ชีวิตเราวุ่นวายไหมฮะ มันก็จะแบบถ้าว่าเราได้ชอบใครรักใครแล้วผมคบได้ไม่นานนะพี ่ มันก็จะต้องมีเรื่องแบบทะเลาะกันเลิกกัน ครับ โดยแบบเรื่องไร้สาระครับเรื่องแบบเรื่องไม่เป็นเรื่องทั้งนั้นเลย ก็ เกิดประมาณนั้นนะครับผม เดี๋ยวนะมันมีอันหนึ่งคุณม็อบที่คุณม็อบตอนที่ส่งเขาขึ้นรถไฟ ใช่ครับ แล้วแยกกับเขาได้มีการแลกเบอร์โทรศัพท์ไว้มีใครคุยกันมะโทรคุยหามะ ผมลืมบอกไปครับคือพอตกเย็นวันนั้นพอก่อนที่ว่าเราจะไปที่โรงแรมอะครับผมก็ได้ลองโทรไปเบอร์ที่เขาให้ ม าก็โทรไม่ติดนะพี ่โทรมันเป็นยังไงอ่ะ มันแบบเหมือนกับปิดเครื่องอ่ะบริการฝากหมายเลขโทรกลับ อ๋อ ครับแต่พอหลังจากที่ผมโทรไปเหมือนกับปิดเครื่องผ่านไปได้สัก2นาทีเบอร์นั้นก็จะโทรกลับเข้ามาหาผมแล้วพอผมรับสายก็จะเงียบเงียบพอมันตัดสายไปผมก็โทรกลับไปอ้าวปิดเครื่องอีกแล้วเป็นอยู่อย่างนั้นประมาณ2ครั้งอ่ะ2สายอ่ะครับหลังจากนั้นก็เงียบไปเลยผมโทรไปก็ปิดเครื่องติดต่อไม่ได้ คร ับ แล้วก็ไม่มีโทรกลับมา โอ้โหเฮ้ยมันเป็นเรื่องของคำสัญญาการรับปากกันนะครับซึ่งตามความคิดผมเท่าที่ฟังเรื่องของคุณม็อบมาเป็นไปได้ว่าผู้หญิงคนนี้อาจจะอกหักเจ็บช้ำมาจากเรื่องของความรักหรือเปล่า ก็น่าจะนะครับผม นะฮะแล้วก็เลยมา คนอื่นที่เคยเจอเขาจะโดนแบ บ พอเข้าห้องปุ๊บก็โดนหลอกบ้างอะไรบ้างจากฟังจากที่ลูกพี่ลูกน้องผมเล่าให้ฟังนะครับแต่กับผมคือ มันกลับกันเลยครับคือของผมนี่มาแบบเหมือนคนชัดๆอ่ะพี ่ มันไม่มีอะไรที่บ่งบอกว่าเธอคือผีอ่ะ มันเป็นเรื่องของการกลับตัวกลับใจนะตอนนั้นทันถ้าสมมติว่าเราคิดย้อนกลับไปนะเหตุการณ์วันนั้นสมมติว่าคืนนั้นมันโทษนะฮะยับยั้งชั่งใจไม่อยู่แล้วเราเกิดไปทำอะไรเขาหรือเพื่อนอีกสองคนโทษนะฮะขออนุญาตไปรุมทำอะไรเขาเนี่ยผมว่าเหตุการณ์มันจะไม่ใช่แบบนี้เลยนะมันจะเป็นยังไง มันน่าจะหนักกว่านี้ครับ โอ้ แต่ความคิดมันก็เปลี่ยนแบ บ เปลี่ยนแบบบอกไม่ถูกอะจากที่คิดร้ายกับเขาพอเขามานอนอยู่ข้างๆผมกลับรู้สึกสงสารเขา ครับ ผมแปลกเหมือนกัน นะเดี๋ยวผมถามคุณม็อบนับถือศาสนาพุทธป่ะ พุทธครับผม ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เขาบ้างไหม ก็พอผมรู้ว่ามีเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นที่โรงแรมนี ้ ผมก็น่าจะใช่เขาผมก็ทำบุญส่วนกุศลให้แต่ก็ผมเป็นคนไม่ค่อยเข้าวัดด้วยพี ่ ก็แบบเหมือนเห็นพระเดินบิณฑบาตผมก ็ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู ่ครับก็แต่ก็ไม่บ่อยนะครับ ครับนะถ้ามีโอกาสมีเวลาว่างๆหน่อยผมว่าอย่างเงี้ยทำบ่อยๆถ้าสมมุติว่าเรายังมีความรู้สึกว่าอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือว่าผู้หญิงคนนี้ที่เราคิดว่าไม่น่าจะใช่คนแล้วล่ะมาตามเราอะไรอย่างเงี้ยผมว่าทำบุญด้วยการใส่บาตรถ้าไม่มีเวลาไปวัดก็เจอพระก็ใส่บาตรในตอนเช้าหรือถ้ามีเวลาไปก็กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้เขา ครับ เออนะครับเดี๋ยวนะผมมีคนทักท้วงมาคุณม็อบตอนนั้นที่ไปส่งเขาขึ้นสถานีรถไฟขึ้นจากสถานีอะไรนะ สถานีตันหยงมัดครับผม ตันหยงมัดไปเขาจะไปที่นครศรีธรรมราช ใช่ครับ เออนะฮะอุ้ยดีนะตอนนั้นที่แบบไม่ได้ทำอะไรเข้าไปมากกว่านี้ นึกภาพไม่ออกเลยนะถ้าสมมติว่าตอนนั้นไปทำอะไรหรือเพื่อนตื่นขึ้นมาแล้วไปเจออะไรที่มันอยู่ในห้องเลยยังไม่ทันออกไปข้างนอกอ่ะโอ้โหเหตุการณ์มันจะชุลมุนวุ่นวายขนาดไหนนี่นึกภาพไม่ออกเหมือนกันนะ ใช่ครับ เออนะครับแต่ทั้งหมดเลยก็หมั่นทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เขานะคุณม็อ บ นะฮะแล้วก็ทุกวันนี้ขับรถกลางค่ำกลางคืนมีคู่หูหรือว่าไปคนเดียวครับเนี่ย ก็แล้วแต่บางเที่ยวถ้าบางเที่ยวถ้าพ่อของแกเบื่อแกก็นั่งมาเป็นเพื่อนเลยนะคร ับ นะฮะแต่วันนี้คือขับคนเดียว ใช่ครับผม อ้าวยังไงก็แล้วแต่ครับขับรถถึงที่หมายจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพนะคุณม็อบนะ ครับผมขอบคุณมากครับ นะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรอัปเดตเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกติดต่อมานะคุณม็อบ ได้ครับพี ่โอเคได้คุณม็อบขอบคุณมากๆเลย ครับผม เดินทางปลอดภัยครับ ครับ ครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ